Andrzej Kulik. Po zakończeniu czynności śledczych przez organy ścigania zamierzam wypowiedzieć umowę o pracę panu profesorowi z dwutygodniowym wypowiedzeniem, po czym rozpisać konkurs na stanowisko koordynatora oddziału. Profesor Józef K. nie jest odosobnionym przypadkiem w szpitalu uniwersyteckim. W ostatnich latach za przyjmowanie łapówek zatrzymani zostali ordynatorzy oddziałów ginekologicznego oraz neurochirurgicznego tej placówki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Tatrach kolejny już tego lata śmiertelny wypadek. Tym razem doszło do niego na granatach wchodzących w skład najtrudniejszego szlaku, czyli Orlej Perci. Pomoc wezwali naoczni świadkowie w wypadku młodej turystki. Śmigłowiec z ratownikami wystartował natychmiast, ale jak informuje uczestniczący w akcji Andrzej Górka z Topru, na pomoc było już za późno. Dostaliśmy zgłoszenie o upadku osoby w rejonie szlaku na granat. Dotarliśmy na miejsce śmigłowcem policyjnym. Przypuszczamy, że przy tym wypadku było poślizgnięcie. Przechodzą przez Tatry intensywne burze. Skały są bardzo mokre i śliskie, więc najprawdopodobniej przyczyną śmierci tej osoby było poślizgnięcie na kamieniach. Równocześnie odbywała się akcja ratunkowa w rejonie Doliny Wożynki, gdzie był uraz nogi, czyli mniej poważny stan zdecydowanie. W ubiegły weekend na Rysach zginął mężczyzna, który zgubił szlak i spadł w przepaść. Jest kilkuset zawodników, a wśród nich prawdziwi arcymistrzowie. W Warszawie ruszył Międzynarodowy Festiwal Szachowy. O zwycięstwo walczą najlepsi zawodnicy nie tylko z Polski, ale także z Rosji, Indii czy Serbii. Często to bardzo młodzi ludzie, którzy przyznają, że szachy to całe ich życie. A można w nie grać wszędzie, przekonuje mistrzyni szachowa Aleksandra Lach. Można na przykład grać na ślepo, jadąc samochodem nawet. To wymaga dużego skupienia i też nie każdy by tak potrafił. Ale jak to się robi? Mówi się ruchy. Trzeba w głowie sobie wyobrazić całą szachownicę. Kiedyś było dużo bardziej popularne tak zwane szachy korespondencyjne. Krzysztof Jakubowski, arcymistrz szachowy. To laty tam jeszcze 80., 70., że po prostu ruchy się wysyłało w kopercie, prawda? I po prostu można było grać jedną partię miesiącami, że ktoś tam grał z jakimś Kubańczykiem, były turnieje całe. A teraz? Jak towarzysko czy z jakimś przyjacielem, to jak najbardziej, jeżeli mamy dwie strony fair, które chcą do przyjemności, to można sobie dzisiaj spokojnie grać na SMS-a partię przez parę tygodni. Czy szachy są ciekawsze niż na przykład gry komputerowe? No, są ciekawsze. Szymon Soćka, syn arcymistrzów szachowych. Ponieważ gry komputerowe są takie jakieś, no można powiedzieć czasami słabe, a szachy są takie... Bardziej wciągają? Tak, wciągają, bardzo wciągają. Turniej potrwa do niedzieli, a z szachistami rozmawiał Kuba Witkowski. To był Serwis Trójki. W nocy na wschodzie i południu możliwe jeszcze silne burze, lokalnie z gradobiciami. Poza tym noc ma być pogodna, z wyrównaną temperaturą od 15 do 16 stopni. Jutro podobnie jak dziś, czyli bardzo dużo słońca i bardzo ciepło. W Przemyślu 30 stopni, w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, Toruniu i Warszawie 28, w Szczecinie 26, w Trójmieście 24. A po południu, na południu znowu burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. mBank zaprasza na OFFestiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Got my soul on fire. Magia wagi dzisiaj głównie z muzyką soul, muzyką czarną. Tak jak zapowiadałem, w drugiej części utwory nowe, które bardzo często brzmią jak bardzo stare, przynajmniej te z lat 60. Tutaj znowu przywołany już przeze mnie wcześniej pan Darando, singiel nagrany razem z zespołem The Park. To jest singiel z 2011 chyba roku. Burning Up, tak się nazywa utwór. To ukazało się na takiej epce, która nazywa się Silver Cloud Time Machine. Zespół The Park to jest zespół, który towarzyszył wielu muzyk z śpiewaką przede wszystkim, soulowym, ale ale tego młodego, nowego pokolenia, między innymi Alice Russell, zabrała ich w całą trasę. The Park, tak nazywa się zespół. No chwalą się panowie, że nagrali już cały album debiutancki, ja jeszcze tej płyty nie słyszałem. Natomiast jeżeli chodzi o debiutanckie płyty, to bardzo mocny, moim zdaniem niesamowity debiut duetu Myron and E. To był debiut z zeszłego roku wydany dla wytwórni Stone Throw Records, wytwórni no kojarzonej przede wszystkim z muzyką hip-hopową, chociaż dzisiaj już niekoniecznie, bo tak naprawdę to bardzo eklektyczna wytwórnia. Płyta nazywa się Broadway, no i tutaj panowie udowadniają, że takie śpiewanie soulowe kojarzone między innymi z Donny Hathawayem właśnie, który rozpoczął całą audycję, ma się całkiem dobrze. Myron and E w utworze Do It Do It Disco, a później francuski projekt Rosso, no ze znanym pewnie państwu mi doskonale Allo Blackiem. Thank you. treat yourself to a day you only shop for you. And I don't mind if you buy clothes that I think may not be right for you. Who you are is not what you wear, and what you think has nothing to do with hair. I love you for what your heart shows, that's why I just can't let it go. I ain't worried about your clothes, 'cause the clothes don't make the woman. And I ain't worried about your hair, 'cause the hair can't give me loving, only you. I ain't tripping on your shoes, 'cause they don't smile at me the way you do. Girl, to me you're a miracle. You're so much more than material. I don't mind if you have fun going out to get your makeup done. And I won't mind if I see you exploring different sides of you. I love you from the inside out. I love all the things that I don't know about, 'cause you're the realest woman I know. That's why I just can't let it go. I ain't worried about your clothes, 'cause the clothes don't make the woman. And I ain't worried about your hair, 'cause the hair can't give me loving, only you. I ain't tripping on your shoes, 'cause they don't smile at me the way you do. Girl, to me you're a miracle. You're so much more than material. I ain't worried about your clothes, 'cause the clothes don't make the woman. And I ain't worried about your hair, 'cause the hair can't give me loving, only you. I ain't tripping on your shoes, 'cause they don't smile at me the way you do. Girl, to me you're a miracle. You're so much more than material. You're spiritual, beautiful, a miracle, so natural. I love you so. You're beautiful, you're natural. I love you so. So i Alu Black w utworze More Than Material. Płyta zeszłego roku. Na całej płycie temu francuskiemu zespołowi towarzyszy Alu Black. Ja powracam do utworów brzmiących bardzo staro. Wytwórnia Dubtone Records, która jest obecna prawie w każdym czarnym maglu wagli. Nowy duet Shaun & Star zapowiada swoją płytę singlem Hot Shot. To jest duet, który może być już kojarzony z Sharon Jones i The Dub Kings, bo to część chórku, który towarzyszy koncertom właśnie Sharon Jones. Płyta ukazała się jak zwykle w przypadku Dubtones na winylowym singlu i teraz tylko wypada czekać na cały album, który mam nadzieję niebawem, bo singiel jest bardzo, bardzo fajny, ciekawy w stylu Dubtone. A później już troszkę nowe brzmienia, jeżeli chodzi o no właśnie trudno mi, nie wiem, czy to jest muzyka soul do końca, natomiast sposób, w jaki śpiewa pan Tyler McFerrin, na pewno może kojarzyć się z właśnie muzyką soulową. Płyta Early Riser, cały czas nowa, świeża, z tego co tutaj widzę, zbiera bardzo, bardzo dobre opinie i recenzje. Wydana dla wytwórni Brainfeeder, kojarzonej głównie z muzyką elektroniczną. Zresztą pan McFerrin wcześniej więcej eksperymentował. Ta płyta wydaje się być taka bardzo, bardzo spokojna i no właśnie miejscami wydaje mi się, że soulowa. Wybrałem utwór Florasia. A jeszcze mam tutaj taki komunikat, bo dostaliśmy książki do rozdania. Dokładnie dwie książki Sońka Ignacego Karpowicza. To jest ta książka, która jest czytana na antenie Trójki. No i dwie takie książki mamy dla państwa do rozdania. Pan Bartek Gil jest na posterunku. Trzeba tylko zadzwonić. 2-2 i 7 trójek, czyli 3-3-3, 3-3-3 i 3. As a matter of fact, the actor's wall ain't got no stones. Just a peacock strut and a rooster crow. You put a line in the sand, said I'm a big man. Yes, I am, cross it if you can. But all it took was a little bit of tenderness, a feminine caress. You get up, you got up, and ran. You're on the spot. Reasons for leaving you. never had to. We both understand that we are the reason for one another. Już nie nisko strojone werble, brek maszynki i zespół, który stoi za szybą w studiu nagrań, tylko komputery i samplery. Tak właśnie brzmi Taylor McFerrin z nowej płyty, no z debiutanckiej tak naprawdę płyty Early Riser, utwór Floresia. No i tak pozostanę troszkę w tych samplerach, gdzie... W tym miejscu, gdzie muzyka soulowa spotyka się z elektroniczną i hip-hopową. Bo z jednej strony Anthony Valadez z płyty In Search Of w utworze Ghost Riding, a z drugiej Reginald Thomas Mamoud 4 z krótkiej płyty, epki, która nazywa się Do You, utwór You've Got. To właśnie Reginald Thomas Mamoud 4 pojawił się na tym słynnym, na tych słynnych składankach Bronzewood Bubblers i tym zwrócił uwagę na swoje, no moim zdaniem, mocne, dobre produkcje. Anthony Valadez, później Reginald Thomas Mamoud 4. Yeah. ghost rider, claiming your victims. I can still hear you like I usually do. I told you, if you're living inside a bubble, I'll pop it like I usually do. Oh, oh. I've got a new addiction. Yes, I got a brand new toy. There's nothing more satisfying than something shiny you can destroy. And if it glitters, you can get it faded. Yeah, baby, we made it ghosting. Ghosting. Yeah. No hands on the wheel, baby. More hands to car feels, baby. Incorporated but mass appeal, baby. You're in here fake and feel real, baby. The door's open, man. We're sighting all the words while we switching lanes. A favorite song is a prayer ordained by the high priest that might rap a shame. The Holy Spirit at the gym is the chauffeur. The influence got us doing what we prefer. And that's not giving a damn, though. MP3s to kilograms, oh. I heard it's bigger than religion now. And what you call an infinite soul. Ghosting. Ghosting. Ghost rider, claiming your victims. I can still hear you like I usually do. I told you, if you're living inside a bubble, I'll pop it like I usually do. Oh, oh. I said I got a new addiction, cause I got a brand new toy. There's nothing more satisfying than something shiny you can destroy. And if it glitters, you can get it faded. Yeah, baby, we made it. Ghosting. Ghosting. Ghost rider, claiming your victims. I can still hear you like I usually do. I told you, if you're living inside a bubble, I'll pop it like I usually do. Oh, oh. I said I got a new addiction, cause I got a brand new toy. There's nothing more satisfying than something shiny you can't destroy. And if it glitters, you can get it faded. Yeah, baby, we made it. Ghosting. Ghosting. Oh, you girls. Oh, yeah. Oh, yeah. Yes, you got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something. You got something. You got something. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something that makes me need you. You got something that makes me need you. You got something that makes me want you. You got something. Oh, yeah. Yeah, yeah. It's all for you. It's all you. Cause you've got something that makes me want you. You've got something that makes me need you. You've got something that makes me want you. You've got something that makes me need you. You've got something. You've got something. Oh, you. Oh, yeah. Oh, you. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Cause you've got something that makes me want you. You've got something that makes me need you. You've got something that makes me want you. You've got something that makes me love you. Na zakończenie kolejna para nowocześnie, nowych zespołów, gdzieś tam nawiązujących do muzyki soul, ale używających elektroniki. Hiatus KJ, zespół z Melbourne, z Australii. Już kiedyś opowiadałem o tym zespole prowadzonym przez Napalm. To jest cały czas ostatnie wydawnictwo. Nic nowego się nie pojawiło. Płyta nazywa się Talk, Tomahawk. Wybrałem utwór Malika. A później bujający Andrew Ashong, który już w naszej audycji był, bo wielokrotnie, bo lubimy do jego króciutkich płyt, bo na razie nie ma płyty długogrającej, tylko same epki. Ta najnowsza zawiera 4 utwory. Prezentowaliśmy już chyba 3. Został jeszcze Love the Way, więc to na zakończenie dzisiejszego wydania Magla. Za tydzień jesteśmy już w pełnym składzie. Będzie to Magiel, w którym będziemy mieszać przede wszystkim piosenki, ale podejrzewam, że dużo pojawi się gitar, basów, bębnów i śpiewających panów. No i pewnie nie tylko. Więc za tydzień typowy Magiel, będziemy grzebać w tym, co uzbieraliśmy w swoich płytotekach. Do usłyszenia. Dobrej nocy. so proud of this aria we'll play again. Come now, shiver through the soul, aching jasmine ribbon around your claws, ramble through the hot eons and dark, but never part the heart finish the moon. Lurch, murky depth can tear your heart through. Deep hole to deep, a chance to step free. Hash may burn you up to see the truth shed in you. Igor chce robić teatr, który byłby zrozumiały w każdym zakątku globu, bo byłby o ludziach, a nie o na przykład Polakach, czy Niemcach, czy Rosjanach. Taki teatr, który posiłkując się historią, która niszczy życia, jednocześnie jest w kontrze do historii, walczy z historią. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka z nowej płyty Kormoranów Majaki oraz Patryk Zakrocki. Odcinek 18. Sonia zamilkła. Patrzyła na gościa ponad stołem przykrytym ceratą. Patrzyła jednym okiem w kolorze niebieskich kafelków, drugim szarym i matowym niby polny kamyk. Sonia patrzyła na Ignacego, który otrząsnął się z Igora i już na dobre, przynajmniej tamtej chwili, powrócił do prawdziwego imienia, pierwszego. Znikłaś, powiedział Ignacy. Znikłaś. Po raz pierwszy i ostatni Ignacy zwrócił się do Soni w drugiej osobie. To jest ten moment historii, kiedy wszystko się decyduje. To jest ten moment, podług którego dzieli się życie na wcześniej i później. Na dawno i dawno temu, ale przede wszystkim na nigdy i nigdy więcej. Ja prapała, prapała. Sonia zamknęła oczy. Powieki trzepotały, jakby ostatni raz odgrywając walkę sprzed dziesiątków lat. Walkę zakończoną już, przeżytą, odmierzoną, zapisaną i ukaraną. Choć sprawiedliwość to nie jest ludzkie słowo. Nie umiałam przestać. Patrzyłam na Joachima. Pływałam w wodzie jego oczu. Wychudł i się postarzał. Półklęczał nade mną. Stało się. Zdarza. Stało się. Zanurzałam się w każdej zmarszczce. Potykałam o przebarwienia skóry, przekraczałam nabrzmiałą żyłę skroni. Śledziłam pojedyncze siwe włosy, pionowe linie na czole, nagłe kurze łapki w kącikach, spierzchnięte wargi. A potem zaczęłam płakać. Stało się. Zdarza się. Miałam kogo opłakiwać. Rząd mogił. Obok położył się Joachim. Objął mnie. Wiedziałam, że wszystko wróciło. Nie ma ratunku. Nie ma wytłumaczenia. To Joachima kochałam. Kochałam ponad wszelką miarę. Ponad życie Mikołaja, Miszy, braci. Kiedy mnie dotykał, kiedy oddychał w moją skórę, kiedy był obok, woń tataraku. Ja znikałam, a równocześnie byłam bardziej prawdziwa i cielesna niż kiedykolwiek. Mój Joachim, jasny Joachim. Joachim mówiący obcymi językami i otwierający mnie na drżenie. Leżeliśmy obok siebie, płakałam ze szczęścia i nieszczęścia. Czułam to, co czuje bohater historii, gdy dociera do zakończenia. Wiedziałam, że zakończenie będzie straszne, że pewnie nie przedrę się przez ostatnią kropkę. Wiedziałam. Nim jednak koniec się wydarzy, mieliśmy przed sobą kilka akapitów. Szczęśliwych akapitów. Szczęśliwych, bo on mnie odnalazł. Leżeliśmy obok siebie, on i ja. Pomiędzy nami Mikołaj, teraz cichy i uśpiony. W tle ziemia z kępkami trawy. Mój bury kaftan, jego czarny mundur, borbus i wasyl, srebrne litery i podwójna błyskawica. Leżeliśmy obok siebie, a ja powoli się uspokajałam. Wiedziałam, że nic już nie mogę zrobić. Stało się. Zdarza. milczała. Gdyby porachować minuty jej życia, okazałoby się pewnie, że przemilczała własne życie. Że towarzyszami rozmów były krowy, kot i pies, łąka, rzeka i przedmioty. Siedzi teraz, różnooka, młoda i różowa, strzelista jak topola, świeża jak pościel zabrana z wiatru. Zbliża się do końca własnego życia, zbliża się do końca opowieści, bierze kłębek materiału, zeschłe niezapominajki i włókna bawełny. Ciemna plama krwi, tej starej, z bajek i tej nowej, z nosa Ignacego, choć i Igor pewnie coś dokapał. Włókna materiału i łodyżki kwiatów odżywają pod dotykiem jej skóry. Sonia siada na leżajce z bukietem kwiatów. Kruche niebieskie płatki z żółtym, zetlałym okiem po środku. Jozik, pasterz myszy, z niechęcią ustępuje miejsca swojej pani. Omija łzy, grudkę soli i polny kamyk. Jozik wygina własne ciało w kaleką omegę z pączkami sierści i pyszczkiem z dziurami po kłach. Wskakuje na stół, patrzy przez okno. Dwa uderzenia łapą w szybę są jak dwa kliknięcia myszką. Zamknij ikonkę i jeszcze potwierdź. Jozik uderza dwakroć w okno. Za oknem noc. Czarny prostokąt w białej ramce. Za oknem noc, która po drugim uderzeniu przemienia się w jasny dzień. Jozik mruży oczy. Źrenice zwężają się, nie szersze niż dwa sztylety. Patrzą w dzień jak źrenice kozy w słoneczne promienie. Joachim odszedł. Wiedziałam, że spotkamy się następnego dnia. Zrobiłam, co musiałam. W nocy Miszy zebrało się na kochanie. Oddałam się, bo przecież tylko ciała mi starczało dla wszystkich. Serce parzące i zajęte. A mój mąż nie był złym człowiekiem. Podzielił się ze mną wszystkim. Podzielił się nawet moim kłamstwem. Mój mąż nie był złym człowiekiem. Myślałam, że usnął. Myślałam, że ta noc jest naszym pożegnaniem. Szepnęłam, czemu ty mnie uzjał, czemu? To nie było pytanie, to była skarga i było podziękowanie. Myślałam, że spał. Nie spał. I on wiernął się, powiedział. I on wiernął się, znowu powiedział. A jego znowu zabrzmiało w moim uchu, w jego ciepłym oddechu, jak krow. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz Rafał Maćkowiak czytają nową powieść Ignacego Karpowicza Sońka. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 lipca, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Wiktor Wąsowicz, porwany na wschodzie Ukrainy, o tym, że został zatrzymany przez separatystów, poinformował telefonicznie. Rośnie bilans ofiar wypadku w moskiewskim metrze. 21 osób nie żyje, ponad 160 jest rannych. Afrykańskie upały w Hiszpanii. Termometry po raz pierwszy w tym roku pokazały tam dziś ponad 40 stopni. Polski duchowny uprowadzony przez separatystów na wschodzie Ukrainy. Do zatrzymania księdza Wiktora Wąsowicza doszło około 11:00. Od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Informację potwierdził proboszcz jednej z parafii w Doniecku, Mikołaj Pilecki, do którego porwany duchowny zadzwonił. Wiem tylko, że jechał na mszę świętą, został zatrzymany na blokpoście i sprowadzony do sprawdzenia jakichś informacji i wszystko. To, co on zdążył powiedzieć, jak zatelefonował przez kilka minut przez telefon. Ksiądz Wiktor Wąsowicz to proboszcz parafii w Gorówce, ma obywatelstwo Ukrainy. Wciąż rośnie tragiczny bilans katastrofy w moskiewskim metrze. Według najnowszych danych zginęło 21 osób, a ponad 160 jest rannych. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Do wypadku doszło w trakcie porannego szczytu komunikacyjnego. Wykoleiły się 3 wagony podziemnej kolejki. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do tragedii doszło niedaleko stacji Słowiański Bulwar. Pędzący 70 km na godzinę pociąg gwałtownie zahamował i 3 wagony wypadły z szyn. Pierwszy z nich został tak poważnie uszkodzony, że pasażerowie mieli kłopoty, żeby z niego wysiąść. Musieliśmy wyłamywać drzwi i tłuc okna, opowiada 20-letni mężczyzna. Ja wylezłem pierwszy. Wyszedłem pierwszy. Jakoś ześlizgnąłem się na ziemię i pomogłem wydostać się innym. Widok był tragiczny, zakleszczony między blachami ciała i wszędzie krew. Ratownicy byli na miejscu wypadku już po 17 minutach. Udało im się wyprowadzić z tunelu prawie 200 osób. Ciała ofiar i osoby ciężko ranne trzeba było wyciągać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Prokuratorzy badający przyczyny katastrofy twierdzą, że najprawdopodobniej doszło do krótkotrwałego spadku napięcia i w pociągu zadziałały awaryjne hamulce. Gwałtownie zatrzymane wagony wypadły z szyn. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W najbliższy czwartek warszawski sąd postanowi, czy kobieta, która w grudniu ubiegłego roku po pijanemu wjechała do przejścia podziemnego przy warszawskiej Rotundzie, trafi na obserwację psychiatryczną. Chodzi o ustalenie, czy jest poczytalna i czy może odpowiadać za swoje czyny.